No he not giving. No to how I can take, kurwa. O jaki ja jestem Polak wyjątkowy. Myślę dupą i nie mam głowy. Kieruję się sercem, dumą i honorem. O kapitalizm, przecież to chore. Ja chcę powrotu do przeszłości i znów w to uwierzyć. Czy się stoi, czy się leży, to wypłata się należy. Czy się stoi, czy się leży, to wypłata się należy. Dofinansowanie złe, złe, bo nie dali mnie. Obiecywali, że każdy dostanie je, więc siedzę i procenty liczę. Biedzę się nad tym i myślę, leży już, bo 40% poszło we akcje spadają. Postęp kręci mnie, ale jak mi stawiają. Trzeba schładzać gospodarkę, ciepło nie dobra dla państwa, proszę pana. Trzeba wokół mieć tą miarkę, weszła w obieg sama zalana, nieakcyzowana. A gdzie VAT, pytam się, gdzie VAT, jest VAT, to wie. Co mi pan tu imputuje, że co? Faktur nie wystawiam, bo nie mam pieczątki. Nipy, stripy, tipy wypełniam, więc o co wątpię? Chyba zagłosuję na inną partię, bo ta nie daje szans na starcie. Człowiek tu ciężary podnosi, drugi tylko patrzy, żeby się wprosić i kosztów nie ponosić. Własna firma to jest biznes i nie będę się prosić. O jaki ja jestem Polak wyjątkowy. Myślę dupą i nie mam głowy. Kieruję się sercem, dumą i honorem. O kapitalizm, przecież to chore. Ja chcę powrotu do przeszłości i znów w to uwierzyć. Czy się stoi, czy się leży, to wypłata się należy. Czy się stoi, czy się leży, to wypłata się należy. Za komuny to podobno było za darmo, w czasy przykładowo. To co, że w sklepach ocet z musztardą? Dziś są rarytasy, ale za wystawą sklepową. Bo kasy nie ma teraz. Pan płaci, pani płaci, wszyscy płacimy. I co? I nic nie ma. I robić nie ma komu. Ja na ten przykład za te grosze to pyta, ale nie robię, wolę siedzieć w domu. Mam telewizję cyfrową w HD, to se poglądam przy piwie. No nie, LCD-ka na raty se wziąłem, znaczy na babcie. Bo babcia ma rentę, babci niepotrzebne, a raty 0% jest pięknie. A ogólnie to mi się nie chce, za dużo roboty, żeby to się opłacało jeszcze. A tu garba się go, co najwyżej. Jakby mi tak dali, bo ja wiem, no ja, no jakby mi dużo dali, to inna rozmowa. A tak to wpierw umowa, potem L4 na pół roku i bon voyage, excuse moi, smoknijcie mnie w oraje, shalala. O jaki ja jestem Polak wyjątkowy. Myślę dupą i nie mam głowy. Kieruję się sercem, dumą i honorem. O kapitalizm, przecież to chore. Ja chcę powrotu do przeszłości i znów w to uwierzyć. Czy się stoi, czy się leży, to wypłata się należy. Czy się stoi, czy się leży, to wypłata się należy. O jaki ja jestem Polak wyjątkowy. Myślę dupą i nie mam głowy. Kieruję sercem, dumą i honorem. O kapitalizm, co chore. Chcę powrót do przeszłości i znów w tobie. Czy stoi, czy leży, czy wypłata się należy. Czy stoi, czy leży, czy wypłata się należy.